reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. MON nie zgadza się z zarzutami dotyczącymi umowy na samoloty dla VIP-ów i nie planuje jej unieważnienia. W tym serwisie Trójki także relacja z Radomska po wczorajszej nawałnicy. Mieszkańcy kilku ulic znów zostali zalani i skarżą się, że władze nie radzą sobie z problemem od lat. 1200 euro można zarobić na Słowacji. Są oferty pracy dla Polaków w branży motoryzacyjnej. Wiceszef MON-u Bartosz Kownacki nie przewiduje unieważnienia umowy na samoloty dla VIP-ów, ale jak dodaje, jeśli tak się stanie, maszyn nie będzie przez lata. Za nieco ponad 2 tygodnie warszawski sąd ma się zająć skargą na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Ta uznała, że negocjując umowę na samoloty dla VIP-ów tylko z Boeingiem, Inspektorat Uzbrojenia MON naruszył przepisy o uczciwej konkurencji. Z taką opinią Bartosz Kownacki nie zgadza się. Nie zgodzę się z twierdzeniem Izby, że można było w to postępowanie ukierunkować w inny sposób. W wyniku pierwszego postępowania widzieliśmy, że to będą samoloty Boeing i w związku z tym skierowaliśmy do producenta, nie do żadnej firmy, która zarobiłaby na pośrednictwie, tylko do producenta, który daje gwarancję. Co więcej, nie można było przeprowadzić już w marcu postępowania otwartego, bo było wiadomo, że jeżeli to postępowanie nie zostanie zamknięte do połowy kwietnia, to najprawdopodobniej przez najbliższych kilka lat nie kupimy samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Te wyjaśnienia złożone podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej nie przekonują polityków PO. Poseł Tomasz Siemoniak. Wiceminister Obrony Narodowej nie odniósł się do poważnych wątpliwości, które się zrodziły po orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej, która stwierdziła, że Ministerstwo Obrony faworyzowało jednego wykonawcę i że dopuściło się poważnych nieprawidłowości. Efektowne prezentacje, ile miejsc będzie w samolocie i mówienie o tym, jakie będą historyczne nazwy tych samolotów, zmienia tego faktu. W ramach umowy z Boeingiem Polska ma otrzymać 2 nowe i 1 używany samolot. Ten ostatni będzie samolotem pasażerskim przerobionym na salonkę. Mieszkańcy Radomska w Łódzkiem nadal sprzątają i liczą straty po wczorajszej ulewie, która przeszła nad miastem. Nawałnica z gradem i silnym wiatrem trwała niecałą godzinę i to wystarczyło, żeby wiele ulic zamieniło się w rwące potoki, a do domów wlała się woda. Najbardziej ucierpieli, jak zawsze, mieszkańcy ulic Krasickiego, Dolnej i Niskiej. Rozmawiała z nimi Monika Gosławska. Mieszkańcy ulicy Niskiej, która obok Dolnej i Krasickiego najbardziej ucierpiała, poskarżyli mi się, że ich życie to koszmar. Mówili, że żyją na bombie zegarowej. My tylko wyglądamy, kiedy ciemniejsza chmura nadchodzi, bo wiemy, co się będzie działo. Mieszkańcy domów, które zostały zalane, liczą straty i porządkują swoje posesje. Panele, o, wszystko puchnie nadal, bo woda na pewno pod panelami jeszcze jest. Troszeczkę już sprzątnęliśmy, ale woda dalej jeszcze się utrzymuje. Rzeczniczka magistratu Karolina Turowska podkreśla, że wszystkim zależy na rozwiązaniu tej sytuacji. Uruchomiony został nawet specjalny program, który zakłada między innymi wybudowanie deszczowego kanału o średnicy 1 metra w rejonie wspomnianych ulic. Problem w tym, że miasto nie ma jeszcze pieniędzy na realizację tego programu. Koszt tego zadania to jest 15 milionów złotych. W całym województwie łódzkim strażacy we wtorek interweniowali ponad 300 razy. Monika Gosławska, Radio Łódź. Przede wszystkim oferty ze Słowacji. W Nowym Sączu trwają transgraniczne targi pracy. Szukamy głównie fachowców z branży samochodowej, mówi Anna Aftanasowa z Urzędu Pracy w Bratysławie. Na Słowacji rozwija się dynamicznie przemysł motoryzacyjny. Jest dużo wolnych miejsc pracy, między innymi na liniach produkcyjnych czy montażowych. Potrzebni są operatorzy produkcji czy do kontroli jakości, w dziale logistyki, do przewożenia towarów na wózkach widłowych. Miesięcznie zarobki są od 900 do 1200 euro. Dla młodych ludzi z Małopolski targi to możliwość dobrego zarobku, ale też szansa na zdobycie doświadczenia. Chciałabym wyjechać za granicę, bo to jest jakaś możliwość poszerzenia swoich horyzontów, lepsze zarobki, poznanie też kultury innych krajów. Dzięki temu też możemy się nauczyć języka, pogłębić swoją wiedzę, podróże wiadomo, bo też bardzo ładne miejsca. Ja bym to rozważył na przykład w przyszłości. Na targach znalazły się też oferty pracy z Wielkiej Brytanii i Niemiec. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zakończył się pierwszy dzień przesłuchań do 20. już ogólnopolskiego konkursu wokalnego Pamiętajmy o Osieckiej. Na scenie młodzi artyści zmierzyli się z piosenkami napisanymi przez poetkę. Aleksandra Nazimek. Słyszałam o tym konkursie, właściwie już od dziecka marzyłam o tym, żeby wystąpić w nim. Angelika Iraut. Mirka Szawińska. Było bardzo dobrze, wyszłyśmy na scenę, wszystko z nas zeszło, zaśpiewałyśmy, mam nadzieję, że się podobało. Karolina Toczek. Mam bardzo duży sentyment do utworów Agnieszki Osieckiej i wracając do tych utworów, których uczyłam się bądź śpiewałam kilka lat temu, one nagle teraz nabierają innego znaczenia. Śpiewałam Panowie, szanujcie artystki. Panowie... Szanujcie artystki, korzystki, solistki, statystki. Przesłuchania potrwają do piątku. W październiku po warsztatach i występach w Sopocie, koncerty finałowe w Warszawie i w Poznaniu. Będzie także uroczysta gala w Stołecznym Teatrze Muzycznym Roma w rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. A my na skrót trójkowych wiadomości zapraszamy o 17.30. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Już za moment o sporej niespodziance w Paryżu, ale zacznę od innej informacji z paryskich kortów. Szkoda, że to jeszcze nie dorosły tenis, a juniorski, ale nie ma co narzekać, tylko trzeba się cieszyć. Nasza juniorka Iga Świątek właśnie awansowała do ćwierćfinałów na wielkoszlemowym French Open i to w jakim stylu? W 38 minut wygrała z Jeleną Inalbon ze Szwajcarii. Było 6-0. 6-0. Dyrektor do spraw sportu i marketingu w Legii, w klubie, w którym gra Iga, Artur Bochanek, patrzy na jej wyniki z optymizmem. Nie ma prostej niestety drabinki, no ale jeśli chce się odnosić wyniki na poziomie zwycięstw czy finałów turniejów wielkoszlemowych, to trzeba pokonywać wszystkie zawodniczki. Dalej w drabince ma już zawodniczkę z numerem 1 potapową. Chcąc osiągnąć dobry wynik w tym roku na Roland Garros, Iga musi pokonać wszystkie najlepsze na świecie. I wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości, kto jest najlepszy. Rozstawiony z czwórką, Rafael Nadal został pierwszym półfinalistą dorosłego turnieju. Jeden z głównych faworytów awansował po kreczu rodaka Pablo Carreño Busty. Ten zszedł z kortu w drugim secie po przegraniu pierwszego. Drugim półfinalistą został Austriak Dominic Thiem, który w trzech setach wygrał z broniącym tytułu Serbem Nowakiem Djokovicem. I to jest ta niespodzianka, o której wspominałem. Djokovic z Thiemem grał do tej pory 5 razy, zawsze wygrywał, nie tym razem. Karolina Pliszkowa pokonała reprezentantkę gospodarzy Karolinę Garcię w ćwierćfinale turnieju, a Simona Halep wygrała z Jeleną Świtoliną. Zwyciężczynie zagrają ze sobą w półfinale. Teraz piłka. W Warszawie nasi zawodnicy przygotowują się do meczu z Rumunią. Ten już w sobotę. Z Rumunią zagramy po raz 37. Zaledwie 6 meczów w historii wygraliśmy, a listopadowe zwycięstwo w Bukareszcie było jednym z najcenniejszych. Wynik 3-0 będzie trudny do powtórzenia, przekonuje Hubert Małowiejski, odpowiedzialny w kadrze za bank informacji. Na pewno spodziewamy się zespołu, który będzie jeszcze bardziej zdeterminowany, bo pałają rządzą rehabilitacji za tą porażkę 0-3. Na pewno równie trudnej przeprawy możemy się spodziewać ze strony tego przeciwnika. Selekcjoner Adam Nawałka bardziej niż o rywalu myśli o swojej drużynie i o tym, kto ma zagrać za pauzującego za kartki Kamila Glika. Kandydatów do gry obok Michała Pazdana jest kilku. Z trójki Igor Lewczuk, Tiago Cionek i Marcin Kamiński. Ten ostatni wydaje się mieć najmniejsze szanse na występ. Zawodnik Stuttgartu nie składa jednak broni. To trener podejmie decyzję i on zdecyduje, kto będzie grał, ale widać, że po tych treningach, po tym jak wyglądamy, że każdy walczy o to, żeby być w pierwszej jedenastce. Pierwszą jedenastkę poznamy tradycyjnie na 1,5 godziny przed meczem, który rozpocznie się w sobotę o 20.45. Warszawa, Adam Malecki. I jeszcze o fajne inicjatywy skierowanej do miłośników piłki nożnej, to już za pasem, bo od 26 do 29 czerwca w Krakowie odbędzie się przegląd filmów piłkarskich, który towarzyszy Mistrzostwom UEFA Euro U21. W kinie Ars zostanie pokazanych 11 dokumentalnych tytułów, w tym 7 polskich premier i jeden pokaz specjalny. Wstęp na pokazy jest bezpłatny, biletów za dużo nie ma, więc kto zainteresowany, niech się śpieszy. Noc będzie pogodna, jedynie na wybrzeżu. Więcej chmur i miejscami niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, dzień w miarę pogodny. Na krańcach północnych słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północy do 21 w centrum i do 23 na południu, czyli temperatura mniej więcej taka jak dziś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu jesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalne klocki z wymianą już od 299. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol.

Zapraszamy do Trójki. Ćwiczenia z sygnałów alarmowych, spoty edukacyjne, a nawet specjalny monitoring. Choć Polska na tle Europy, jeśli chodzi o terroryzm, jest bezpiecznym krajem, wiele miast podejmuje inicjatywy i działania na rzecz jeszcze większego bezpieczeństwa. Na przykład wczoraj w Słupsku przeprowadzono symulację ataku na jedną ze szkół. Do szkoły chodzi terrorysta, aktywny strzelec, tak zwany active shooter. Komisarz Marcin Kaduszkiewicz z policji w Słupsku. Wynajduje potencjalne ofiary, do ofiar tych otwiera ogień. Następuje zgłoszenie na numer alarmowy 112. Policjanci przybywają na miejsce, potwierdzają zdarzenie i podejmują działania. A państwo podobny scenariusz przedstawiają w filmie edukacyjnym. Ten spot 3-minutowy. Magdalena Łań z Urzędu Miasta w Warszawie. Opowiada, jeśli tak można powiedzieć, o ataku jednego człowieka uzbrojonego, bądź to w broń palną, bądź w nóż, która nie formułuje żadnych żądań, nie wybiera ofiar, po prostu zabija, jak to się mówi, na oślep. Jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w takiej sytuacji, twoje szanse na przeżycie są większe, gdy wiesz, jak zareagować. Zapamiętaj 3 proste zasady. Uciekaj, chowaj się, walcz. Uczyliśmy się do tej pory, że jeżeli jesteś zakładnikiem, to bądź raczej potulny i uległy. Nie patrz w oczy, nie sprzeciwiaj się. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z uzbrojonym przeciwnikiem, teraz hasło, które się pojawia, to jest walcz. I to nie chodzi o jakieś umiejętności kung fu, tylko chodzi o chociażby takie zachowanie, jak wykazali się Londyńczycy, kiedy napastnika uzbrojonego w nóż rzucali po prostu kuflami i krzesłami. Te programy profilaktyczne, edukacyjne. Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu z Kolegium Civitas. Jak najbardziej są wartością dodaną, ale one powinny być koherentne, czyli powinny być wprowadzone elementy zabezpieczenia przestrzeni publicznej. Zielona Góra przyznaje, prezydent przyznaje, że robią monitoring, który ma być połączony z ABW i policją. Jasne, tylko nie wiem po co połączenie akurat monitoringu dla ABW i dla policji. Jeżeli ABW będzie miało sygnał. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Fragment wypowiedzi dla Radia Zachód. Na przykład z jakichś innych służb ze świata, że ta osoba o takich parametrach, o takim wyglądzie jest niebezpieczna, no to będą mogli skorzystać z monitoringu i sprawdzić, czy taka osoba na przykład nie znajduje się w Zielonej Górze. Więc ja wierzę w to, że monitoring może być jednym z elementów, który nam pomoże w zwalczaniu tego typu zjawiska. Monitoring jak najbardziej, tylko tyle, że ten monitoring musi być kompatybilny z różnego rodzaju systemami, które pozwalają nam na wychwycenie różnego rodzaju zachowań czy przedmiotów, które osoby trzymają w rękach. Ludzie po prostu powinni przechodzić ćwiczenia, dlatego że nie zagraża nam często wybuch jakiejś bomby bądź kule z karabinu, ale zwykła panika, jak pokazał kilka dni temu Turyn. Podczas paniki zwykłe równanie 2 plus 2 nie równa się 4, tylko 22. Takie mamy ofiary. Teraz dopiero ewakuacja, musimy powoli, bez gwałtownych ruchów. Jeżeli chodzi o architekturę bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Polskę, jest ten element bardzo zaniedbany. Elementy zabezpieczające, te na stałe, takie miejsca, gdzie będą duże skupiska ludzi, ale również wewnątrz, prawidłowo usytuowane recepcje, drogi ewakuacyjne, prawidłowo rozmieszczone krzesła, ławki, odpowiednio zaprojektowane drzwi, okna. No właśnie, chyba wchodzimy też w taki etap, gdzie coraz częściej się będzie odproponować pewne działania. Na pewno, dlatego że my podkreślamy, że i to jest prawda, Polska jest bezpieczna. Jak pokazały ostatnie niezależne badania, Warszawa jest najbezpieczniejszym miastem w Polsce. Ale przecież my jeździmy po całym świecie i możemy spotkać się z takim zachowaniem wszędzie. Więc jeżeli tych nawyków i tej wiedzy nie zdobędziemy tu na miejscu, no to równie dobrze nie będziemy mieć w jakimś innym zakątku świata, gdzie może nas, oby nie, spotkać jakieś nieszczęście. Także lepiej po prostu o tym pomyśleć zawczasu. Do tej pory w atakach terrorystycznych zginęło kilkoro Polaków, m.in. w Nicei czy w Manchesterze. A o zabezpieczenia w polskich miastach pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, w niej już za chwilę o tym, że znika ryba, brakuje dorsza. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko, bo ryba jest przełowiona i po prostu nie ma ryby i tak jak my jesteśmy rybakami do 6 mil, a praktycznie na dzień dzisiejszy stoimy, bo nie ma w ogóle ryby. Narzekają rybacy nad Bałtykiem i o tym już za chwilę w popołudniowej audycji. I'm in love with it, intoxicated, I'm in rapture. From the inside, I can feel that you want to wake up high on it, feeling suspended. I'm enamored, way up in the sky. I can see that you want to. I've been a romantic for so long. tak przeglądałem, jak to się mówi, działkę i zauważyłem pierwszego zielonego pomidora. No nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ale powiem panu, kilka lat temu był u nas dzieci z dużego miasta i nie mogły się nadziwić, że najpierw pomidory są zielone, a później czerwone. Myślałem, że pomidory od razu rodzą się czerwone. Dziękuję za telefon, panie Adamie. Mamy temat dla pana. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Rybacy alarmują. Jak tak dalej pójdzie, w czasie wakacji nad polskim morzem nie będzie można kupić ryb prosto z kutra, a o dorszu będziemy mogli jedynie pomarzyć. Wszystkiemu winne są rabunkowe i przemysłowe połowy oraz brak realnej kontroli limitów połowów przez unijne instytucje. Dobrze wiedzą o tym rybacy, którzy jak pan Zenon ze Świnoujścia wyciągają prawie puste sieci. Bardzo ciężko, bo ryba jest przełowiona i po prostu nie ma ryby i tak jak my jesteśmy rybakami do 6 mil, to praktycznie na dzień dzisiejszy stoimy, bo nie ma w ogóle ryby. Jak wygląda stan ryb Bałtyku? W tej chwili Bałtyk przechodzi przez fazę destrukcji. Grzegorz Chałubek, doradca ministra do spraw rybołówstwa. Taką związaną z różnymi czynnikami, ale głównie z nadmiernymi połowami paszowymi, doprowadziły te nadmierne połowy do załamania się łańcucha pokarmowego, do jego przerwania konkretnie mówiąc i spowodowało to, że ryby przydenne. I dorsze? Czyli dorsze, drapieżne, ale ptaki, ale też i ssaki. Słyszałem ostatnio, już foki podobno zaczęły ginąć, już jest głośno na ten temat. Więc tego typu polityka doprowadziła do zrujnowania tego ekosystemu. A to się łapie kilogramami, nie tonami, tylko kilogramami i to jest bardzo małe. Po ostatnim razie wystawiłem 90 siatek, przywiozłem ryby na 500 zł. Po prostu zaprzestać tych rabunkowych połowów. To jest pierwsze, co powinno się zrobić. Kto rabuje? Duże jednostki skandynawskie, głównie. Głównie Szwecja, Dania. To jest... Przecież to państwa ekologiczne. Te państwa są ekologiczne, ale tam, gdzie jest biznes, ta ekologia jakby u nich schodzi na plan dalszy. Co pan chce zrobić Skandynawom, żeby oni jednak pomyśleli o tym, że za chwilę tych ryb w Bałtyku może nie być? I ja już tą politykę działania generalnie, które przyjęliśmy, prowadzimy od wielu lat. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Bo od wielu lat dopominamy się o zmniejszenie połowów przemysłowych, o mniejszą produkcję mączki rybnej, a przekształcenie to na połowy konsumpcyjne. Niestety są to skutki decyzji polityczny. Dobrze, ale co pan zrobi z tym fantem, że oni nie chcą? To trzeba kontynuować bezwzględnie i krok po kroku zmieniać to. No dzisiaj już mamy politykę komisarza, który w 100% nas popiera. Ja myślę, że ta presja spowoduje, że również Skandynawowie będą musieli dostosować się do obecnej sytuacji, po prostu przemodelować swoje rybołówstwo. Czy to wystarczy? Należałoby położyć nacisk na to, żeby takie limity połowowe... Justyna Zajchowska, WWF Polska. W tym limity dla tych stad pelagicznych, o których mówimy, czyli dla szprota i śledzia, żeby te limity połowowe były wyznaczane na podstawie doradztwa naukowego i na podstawie obowiązującego prawa, czyli wspólnej polityki rybołówstwa i wieloletniego planu zarządzania dla stad ryb Morza Bałtyckiego. I jednocześnie będzie odpowiednia kontrola we wszystkich państwach członkowskich, wszystkie państwa członkowskie będą tego przestrzegać, to według tych danych naukowych Międzynarodowej Rady Badań Morza powinno nastąpić odtworzenie tych stad. W tej chwili jest taka sytuacja, że mamy zdiagnozowane to, że ryby wymierają z głodu, bo są coraz krótsze, chudsze i wymierają. Rozwiązać ten problem można tylko w jeden sposób, żeby usunąć tą przyczynę, czyli je nakarmić. Czym? No właśnie, w naturalnych zbiornikach jest tylko jeden sposób nakarmienia ryb, to znaczy dać im naturalne pożywienie, prawda? Bo tu nie ma możliwości wsypywania worków z parzą, żeby je nakarmić, bo to jest, oczywiście mówię to żartobliwie. Nie możemy zarybiać małymi? Tego się nie robi w takich dużych zbiornikach, a jeszcze takimi rybami to nie. To jest niemożliwe. To musi natura sama stworzyć warunki do produkcji i wszystko musi wrócić do normy. A człowiek musi przestać ingerować w te kwestie. No, trochę bez odpowiedzi zostało pytanie, czym nakarmić te ryby. Co nasze naciski przyniosą, okaże się w październiku, kiedy to będą ustalane limity połowu ryb na następny rok. A o szprotki, śledzie i dorsze pytała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 27 minut po 17. Słówko.polskieradio.pl to jest strona, na której znajdą Państwo planszę skrablową i aktualną sytuację. Nasze literki na dziś to Kazio, TH. Maybe I listen more than you think, and I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. OLT Express stosowało ceny dumpingowe, wykonując loty międzymiastowe w Polsce, wynika z przesłuchania byłego prezesa tego przewoźnika, Andrzeja Dąbrowskiego. Przed Sejmową Komisją Śledczą powiedział on, że straty były wliczone w początkowy okres funkcjonowania przewoźnika. Na trasie Kraków-Warszawa za bilet oferowany przez OLT Express trzeba było zapłacić 99 zł, natomiast za podróż w tym samym kierunku, ale inną linią lotniczą, kilka razy więcej. Komisja Europejska zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską Stop Ekstremizm, która ma na celu zwalczanie tego zjawiska w całej Unii. Inicjatorzy chcą, żeby komisja przygotowała propozycje legislacyjne. 12 czerwca rozpocznie się zbieranie podpisów poparcia pod projektem. Zgodnie z unijnym prawem obywatele mają możliwość przedstawienia propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. 9 białoruskich organizacji pozarządowych apeluje o wypuszczenie z aresztów 14 osób zatrzymanych w związku z tak zwaną sprawą Białego Legionu. Chodzi o ludzi, których podejrzewa się o próbę wzniecenia zamieszek. Siarchiej Kuncewicz, jeden z zatrzymanych i niedawno wypuszczony na wolność, poinformował, że w trakcie przesłuchania w siedzibie KGB był bity i rażony elektrycznym paralizatorem. A w Trójce pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Decyzja Rady jest w sumie zgodna z prognozami ekonomistów. Obecnie, przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest na poziomie 1,5%. PZU i Polski Fundusz Rozwoju sfinalizowały przejęcie od włoskiego Unicredit blisko 1/3 akcji banku Pekao S.A. Wartość transakcji to 10 miliardów 600 milionów złotych. PZU objęło około 20% akcji, a Polski Fundusz Rozwoju około 12,8%. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podkreśla, że transakcja pokazuje zmianę myślenia o tym, kto powinien być właścicielem dużych spółek. Przez 25-26 lat raczej zastanawiano się nad tym, co jeszcze można sprzedać, co można sprywatyzować. Natomiast my doprowadziliśmy do tego, że te aktywa, srebra rodowe wracają pod polską kontrolę. I to jest bardzo dobry sygnał dla całej polskiej gospodarki, że ona się usamodzielnia, ona zwiększa swoją siłę uderzeniową. Ja jestem przekonany, że nie tylko dla klientów będzie to bardzo dobra zmiana, ale też jest to wzmocnienie polskiej gospodarki. Umowa nabycia 32,8% akcji Pekao S.A. została zawarta w grudniu ubiegłego roku. W maju Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zakup. 9 rekomendacji, w tym jedną studencką, przyjęto podczas 7. Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Dotyczą one praktycznych rozwiązań w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski. Na przykład polityki wobec imigrantów zarobkowych. Koordynator kongresu, profesor Leszek Pawłowicz, mówi, że rekomendacja studencka dotyczy budowania odpowiedzialności finansowej Polaków. Ona dotyczy zachęt do długookresowego oszczędzania. Chcemy, żeby ona była przedstawiana przez studentów i oczyma tych młodych ludzi, jak to widzą. A więc recenzentów żadnych dla tej rekomendacji nie ma. Jako bardzo ważną rekomendację profesor wskazał m.in. tę, która wskazuje na potrzebę wzrostu udziału kredytów o stałej stopie procentowej. Mamy bardzo niskie stopy procentowe, nie tylko w Polsce, w Europie. Ci, którzy biorą kredyty, również mieszkaniowe, są szczęśliwi, bo mają niskie oprocentowanie, ale kontrakty, umowy zawierają z bankami na stopę zmienną, czyli tak naprawdę nie wiedzą, co będzie jutro. Trudno sobie wyobrazić, że w ciągu ćwierć wieku nie będzie podwyżki stóp procentowych. W 3-dniowym kongresie, który zakończył się po południu, brali udział przedstawiciele nauki, biznesu oraz polityki. Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,86 zł. Euro jest po 4,19 zł. Dolar po 3,73 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,83 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wujku, dobra rada. Wujek rzuci okiem tutaj na te literki. Rzuciłem, przed serwisem rzuciłem i no ciężka sprawa, powiem Kazio szczerze. Kazio i TH jeszcze. Mały Kazio. Mały Kazio, duży problem. Duży problem, tak. Słówko.polskieradio.pl. Tam literki państwo znajdą, z których musimy coś wykombinować. Mamy jeszcze godzinę. Noc pogodna, jedynie na wybrzeżu. Więcej chmur i miejscami niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 do 13 stopni w nocy. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Na krańcach północnych słabe przelotne opady deszczu. Temperatura mniej więcej taka jak dziś. Od 16 stopni na północy do 21 w centrum i do 23 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaproponuję słowo taoizm, można wykorzystać literkę M w razie amebozie, oraz słowo kat, gdzie też wykorzystamy literkę A ze słowa amebozie, dzięki temu wszystkie literki wykorzystamy. Dziękuję panu za pomysły. No, taoizm rzeczywiście do wykorzystania, tylko jeden wyraz możemy ułożyć, chyba że z tego przy okazji tego jednego jeszcze inne powstaną na planszy z tych, które już są. 22 i 7 trójek. Za 20 minut godzina 18, już za chwilę Łukasz Karusta w Pulsie Trójki zapyta o projekty dotyczące opłaty abonamentowej, a gośćmi Łukasza będą posłanki Barbara Bubula z PiS i Iwona Śledzińska z PO. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. Someone to talk to and a little of that human touch, just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town, ain't no bread from a heavenly skies, ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold on to and a little of that human touch, just a little of that human touch. Program Trzeci Polskiego Radia, punktualnie za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. Rozmawiamy dziś o abonamencie radiowo-telewizyjnym, bo sporo mitów na jego temat ostatnio narosło. W studiu Barbara Bubula, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry. I Iwona Śledzińska-Katarasińska, Platforma Obywatelska. Witam państwa. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy, która nakazuje płatnym telewizjom przekazywanie Poczcie Polskiej danych o swoich klientach. Jeśli ktoś płaci za kablówkę, to ma telewizor. Co do słuszności takiego założenia, rządowego założenia, nie mamy chyba wątpliwości. Jest jednak kilka kontrowersji. Zacznijmy jednak od tego przede wszystkim, czy jest to najlepszy i bliski ideału pomysł na zwiększenie ściągalności abonamentu? Zdecydowanie w tym momencie tak, ze względu na to, że gdybyśmy chcieli wprowadzić docelowy system, a ku takiemu zmierzamy, poboru abonamentu razem z podatkami, i pewnie za rok czy półtora taki system zostanie wprowadzony, to wcześniej musielibyśmy dokonać notyfikacji, czyli powiadomienia Komisji Europejskiej o nowym przepisie, który stanowi pomoc publiczną dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. I wtedy oczywiście opóźnienie związane z procedurą w Komisji Europejskiej spowodowałoby, że ten docelowy system dopiero po opóźnieniu nawet i dwuletnim mógłby być wprowadzony. A teraz jest potrzeba dla Polskiego Radia, czy dla Telewizji Polskiej, czy zwłaszcza dla ośrodków regionalnych Polskiej Telewizji i Polskiego Radia, żeby to finansowanie poprawić już od najbliższych miesięcy, więc po prostu doszczelniamy obecny system, nikogo nie chcemy karać wstecz, właśnie jest wprowadzony tutaj system abolicji dla tych wszystkich, którzy w tym momencie zarejestrują w ciągu 3 miesięcy odbiorniki i nie będzie żadnego, będzie po prostu punkt zerowy, startowy do tego, aby więcej pieniędzy wpływało na misję Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W tej chwili abonament opłaca zaledwie 13% gospodarstw domowych. Jaki pomysł ma Platforma Obywatelska, żeby zwiększyć ściąganie abonamentu? Zacznę od tego, zgadzam się, że każda zmiana systemu finansowania wymagałaby notyfikacji, ale przypominam, że rok temu byliśmy w trakcie prac nad ustawami, które miały być rozstrzygnięte sprawy finansowane i gdyby wtedy był jakiś przyzwoity projekt i Prawo i Sprawiedliwość go nie wycofało, to byśmy byli po notyfikacji i byłby stan nawet lepszy niż jest w tej chwili. Bo już prawdopodobnie te jakieś inne, większe pieniądze byłyby. Nawet natomiast lepszy, tutaj pani przyznała, że jest dobry stan. Nie, no lepszy niż w tej chwili, bo nigdy nie będzie idealny, bo co prawda jesteśmy w radio, więc tutaj zresztą nie jest tak źle z tymi środkami abonamentowymi, tak przynajmniej wynika z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Natomiast no w telewizji, telewizja zje wszystkie pieniądze, prawda? No umówmy się, więc... Ale też i pamiętajmy o tym, że jeśli 13% gospodarstw domowych tylko uiszcza abonament, no to pieniądze, którymi dysponują polskie media publiczne, są pieniędzmi daleko mniejszymi od tych, którymi dysponują telewizje publiczne innych krajów. I takie porównanie jest bardzo dla nas negatywne. Mówimy o tych 13%, więc mówię, by znacznie jakiś inny system finansowania, pan pyta jaki. Czyli abonamentowi dalej mówimy nie, bo kilka lat temu już Donald Tusk mówił, że jest dlatego, to archaiczny system. W dalszym ciągu, jak gdyby w ogóle pod tą presją czasu i sytuacji niczego nie zmieniono. Nie zmieniono konstrukcji abonamentu. On w dalszym ciągu jest powiązany z jakimś mitycznym odbiornikiem. To dlaczego Platforma za swoich rządów nie zmieniła tego? Dlatego, że Platforma za czas swoich rządów dwukrotnie podchodziła do próby zmiany. Raz, że tak powiem, apetyty wybuchły tak straszne na takie ogromne kwoty, że zablokował ten projekt na ostatnim etapie minister finansów, bo nie miał takich pieniędzy. Tam miał 950 milionów złotych z budżetu. A drugi raz, kiedy próbowano wprowadzić opłatę audiowizualną, i z nią były takie same dyskusje i problemy, jakie teraz ma Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość się może specjalnie nie przejmuje. Inny system jest taki, ja mówię i my to proponujemy i jestem przekonana, że wreszcie kiedyś wszyscy do tego dojdą. Że to będzie trochę tak na zasadzie takiej, jak jest finansowana kinematografia. Znaczy określony procent wydatków z budżetu państwa, fundusz mediów publicznych, tam sami zainteresowani twórcy i środowiska dzielą te pieniądze. Zostańmy przy tych 13%, bo zastanawia mnie jedno. To oznacza, że zdecydowana większość Polaków łamie prawo. Mamy obowiązek. Zdecydowana większość Polaków ma obowiązek opłacania abonamentu. Dlaczego państwo czasem ściga za niezapłacenie kilkunastu groszy podatku, a nie może ścigać milionów Polaków za niepłacenie abonamentu? Właśnie ten system był przez wiele lat rozszczelniany i no, był absolutnie nieefektywny ze względu na to, że brakowało egzekucji. To, co chcemy wprowadzić, to po prostu domniemanie posiadania odbiornika telewizyjnego przez tych wszystkich, którzy opłacają telewizję płatną. Przez wiele lat, 20 kilka lat w niektórych przypadkach, kilkanaście w innych przypadkach, operatorzy płatnej telewizji niejako domniemywali, że ci ludzie, którzy u nich wykupują abonamenty, są ich klientami, no płacą że im mają telewizor, i że no mają telewizor. W związku z tym, no bardzo jest tutaj zupełnie zrozumiałe i takie zdroworozsądkowe podejście ze strony państwa, że nie prowadzamy tutaj systemu jakiejś kontroli w domach czy czegoś w tym rodzaju, tylko domniemanie posiadania odbiornika przez takich ludzi. I co dalej? Wysokie kary za niepłacenie? Właśnie nie. O to chodzi, że w momencie, w którym wejdzie ta ustawa, traktujemy to jako punkt zero. I w tym momencie dopiero, jeśli w ciągu 3 miesięcy ktoś zarejestruje odbiornik, a może to zrobić nawet teraz, wszystko jest możliwe, to w tym momencie nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego powodu, że nie miał zarejestrowanego odbiornika. Domniemywać się będzie, że jak gdyby w tym momencie ujawnione zostało, że posiada odbiornik i nie będzie to się wiązało z żadnymi karami. Co więcej jeszcze, panie redaktorze, dodam, że po roku ma być sprawdzone, jeśli ten system będzie systemem wydolnym i będzie przynosił określone wysokie środki dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, wówczas jest w ustawie zapisane, że ma być obniżony abonament radiowo-telewizyjny. Pani poseł, dlaczego państwo przez lata nie radziło sobie z karaniem, ze ściąganiem abonamentu? No bo nawet wypada mi się zgodzić z panią poseł Bulbulą. No naprawdę trudno robić kontrolę w domu. Wie pan, nie można być mentalnie w latach 60. czy 50., czy w końcu 50., kiedy się pojawiła telewizja. Na telewizor się trzeba było zapisać, były talony i potem jak się go przywoziło, to się go rejestrowało. Naprawdę, no opanujmy się. W tej chwili bardzo dużo gospodarstw domowych młodych ludzi, oni w ogóle nie mają telewizorów, jest na mnóstwo takich domów. Ale mają radio. Ja wiem, czy mają. Nie, mają smartfony. W każdym telefonie komórkowym jest radio. No, i w każdym samochodzie. A, no tak, w każdym samochodzie, no, w każdym telefonie mają tablety, mają komputery i nie są w stanie zrozumieć, że mają płacić jakiś ekstra podatek i tyle. No, może to jest naganne. Ja się mogę zgodzić, ale też z faktami się nie dyskutuję. Ja chcę wrócić do tej dysproporcji między nami a innymi krajami. W Polsce na media publiczne przeznacza się 0,04% środków publicznych w stosunku do PKB. Średnia europejska to jest 2,5% PKB. To jest rząd wielkości 50 razy więcej. W Niemczech, we Francji, w Anglii, w Hiszpanii, we Włoszech przeznacza się na media publiczne. To jest pewnego rodzaju zaniedbanie, które się kończy tym, że nie mamy dobrych ośrodków regionalnych, że nie mamy filmów fabularnych, na przykład biografii Mickiewicza, że nie mamy filmów animowanych dla dzieci, że nie mamy filmów przyrodniczych, że nie mamy reportaży. To jest zaniedbanie, które trzeba naprawić. Ja bym chciał wrócić konkretnie do pomysłu tego projektu nowelizacji, bo operatorzy telewizji kablowych twierdzą, że takie przepisy naruszają ustawę o ochronie danych osobowych i tajemnicy handlowej. Tak samo mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, ma wątpliwości przynajmniej w tym temacie. Naruszają czy nie naruszają? To ja odsyłam właśnie tych protestujących i tych dbających o ochronę danych osobowych do tego, dlaczego w takim razie w Niemczech jest możliwe, że przy zakupie radioodbiornika czy telewizora sprzedawca musi spisać dane łącznie z adresem każdego kupującego po to, żeby zarejestrować i odesłać te dane. Dlaczego w Czechach, gdzie jest płatność z rachunkiem za prąd, dostawca prądu ma obowiązek przekazać te dane dotyczące tego, kto pobiera prąd, żeby równocześnie tego kogoś obciążyć abonamentem radiowo-telewizyjnym. Ale u nas klienci podpisujący umowę z telewizjami kablowymi, z operatorami telewizji kablowych nie podpisują żadnego dokumentu o zezwoleniu na przekazanie swoich danych osobowych innym podmiotom. No cóż z tego, ale te podmioty funkcjonują w polskiej rzeczywistości i korzystają z darmowego sygnału. Pani poseł, jest obawa, że Komisja Europejska może tutaj wkroczyć? Jest obawa, poza tym, zwłaszcza, że operatorzy ci płatnych telewizji i kablowych i platform zaskarżyli ten projekt, już skierowali wniosek do Komisji Europejskiej, prosząc o rozpatrzenie. Bo jeszcze jest jedna rzecz, która jest naprawdę dla mnie obrzydliwa. No, jednak w ten oto sposób, umiejętnie bądź mniej, bądź bardziej, ściągniemy pieniądze od 2/3 gospodarstw domowych. 1/3 korzysta z naziemnej telewizji cyfrowej i nie ma żadnych umów ani z kablem, ani z platformami. Pani poseł, a czy Prawo i Sprawiedliwość nie boi się trochę spadku poparcia? Chyba niewielu Polaków będzie zadowolonych z tego, że będzie musiało i będzie przymuszonych do płacenia 22,70 zł co miesiąc. Musimy sobie zdawać sprawę, że telewizja i radio publiczne to jest element systemu bezpieczeństwa państwa i przyszłości kultury. To, co jest przedmiotem sporu politycznego, 3% informacji i publicystyki, trzeba przeciwstawić 97%, które stanowią budowę kultury, wychowanie dzieci, przekazywanie wiedzy o historii, przekazywanie całego bardzo złożonego programu kulturalnego, który jest zawarty w ofercie mediów publicznych. Również tego popularnego, bo to dotyczy i piosenki, to dotyczy i w seriali popularnych. To też wiemy, popularnych. Pytam o te obawy, właśnie, czy nie mają państwo. I właśnie o to chodzi, żebyśmy sobie uświadomili jako społeczeństwo, że trzeba znaleźć pieniądze na finansowanie tych rzeczy. Czy to będzie z budżetu państwa 2 miliardy złotych, czy to będzie z abonamentu radiowo-telewizyjnego, to jest kwestia właśnie decyzji parlamentu, ale zawsze będą to pieniądze publiczne, czyli pieniądze wszystkich Polaków. No właśnie, różne są formy finansowania mediów publicznych w Europie i na świecie w ogóle. W krajach, w których ściągalność opłaty jest dużo wyższa, w których mamy na przykład abonament, w mediach bardzo często nie ma reklam, tak jest na przykład w Skandynawii, mediach publicznych, czy we Francji. Popuśćmy trochę wodze fantazji. Czy możliwe jest, że jeśli państwo albo jakiś inny rząd znajdzie się, skuteczny rząd na sposób na ściąganie abonamentu, jest na to szansa i w Polsce? Ale oczywiście, bo czymś się te media publiczne powinny różnić od komercyjnych, bo ja najmocniej przepraszam, ale bardzo często oferta programowa, zwłaszcza niestety teraz, i ja nie mówię o informacji publicystyce, bo tego po prostu nie oglądam i nie słucham, ale ta pozostała oferta mediów komercyjnych jest naprawdę bogatsza i o wiele wyższym standardzie. Co do oferty możemy się kłócić? Pytam o reklamy. No, oferta, wie pan. Te reklamy też z czegoś wynikają, więc jest nierówność konkurencji, nie ulega wątpliwości, bo jednak i pomoc publiczna, i uczestnictwo na rynku reklamowym. No, chociaż trochę trzeba by zebrać. Są różne systemy, albo w weekendy, albo w określonych godzinach. Myśmy właśnie taki system proponowali, że 4 godziny w paśmie dopołudniowym i popołudniowym byłoby bez reklam. Wtedy można, nie trzeba się zasłaniać, że musi być komercyjnie, więc ja misji nie realizuję. Pani poseł, w dalszych planach, w takich marzeniach jest na to szansa? Oczywiście, że tak, dlatego, że już zostało zapowiedziane, że w momencie, w którym okaże się, że ten system, który doszczelniamy w tej chwili, przyniesie efekty, to nie tylko będzie możliwe obniżenie jednostkowe abonamentu dla gospodarstwa domowego, ale również ograniczenie reklam, bo oczywiście, że jest tak, że pieniądze, którymi dysponuje w tej chwili telewizja publiczna, około 1,5 miliarda złotych rocznie, czy Polskie Radio, to już są dużo mniejsze wielkości, są tylko w drobnej części w przypadku telewizji pieniędzmi z abonamentu. Reszta to jest reklama. Jeśli mamy uzbierać 1,5 miliarda z abonamentu tą nową metodą, można zrezygnować z części dochodów z reklamy. Ale pozostając przy tych marzeniach, to jest perspektywa roku, dwóch, czy bardziej 10? To się pokaże dopiero w momencie, kiedy okaże się, jaki skuteczny jest ten system, który proponujemy w obecnej ustawie. Platforma Obywatelska się absolutnie na ten projekt nie może zgodzić. Będziemy wnioskować o odrzucenie w pierwszym czytaniu. To teraz musimy postawić kropkę, bo pora na reklamy. Iwona Śledzińska, Agata Rasińska, Platforma Obywatelska i Barbara Bubula, Prawo i Sprawiedliwość. Jest. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Plany na wakacje?